Η 112η σούρα, ελ Ιχλάς, η ειλικρίνεια, η αμόλυντη πίστη, σε 4 εδάφια εν Μέκκα. بسم الله الرحمن الرحيم στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. قل هو الله أحد λέγε, Μουχάμμεδ, αυτός είναι ο Αλλάχ, ο ένας και μοναδικός. Αλλάχου الصمد Αλλάχ, ο αιώνιος, ο απόλυτος, από τον οποίον όλα τα πλάσματα έχουν ανάγκη. Λαμ γιαλίδ ουα λαμ γιούλαδ ποτέ δεν γέννησε και ποτέ δεν γεννήθηκε. Ουα λαμ γιακουν λαχου κουφουαν αχαδ και δεν υπάρχει κανείς ομοιός του.